मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन भवता विरहपुंसा विमलैः शब्दवारिभिः समस्याज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रसंवृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है तृतीय अध्याय के दूसरे पाद का जो 51 सूत्र है 51 कुमार से यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। याद है पढ़ा दिया था ना जी? जी जी। अब उसके हाँ जी 51 तक पढ़ा दिया था। अब आगे है 52। यहाँ से प्रारंभ करते हैं। लक्षणे जाया पत्युष्टक लक्षणे जाया पत्युष्टक अकारांत नपुंसक लिंग लक्षण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जाया पत्यो हो इकारांत पुमलिंग जायापति शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है और तक जो है ककारांत पुमलिंग तक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है जाया च पतिश्च इति जायापति तयो जायापत्यो इतने तयो द्वंद समास हो गया। इसमें आशीषी हना जो 3249 है इसे हना की अनुवृत्ति आ रही है। कर्मण्यम जो पहला सूत्र है 321 का उसे कर्मण्यम की अनुवृत्ति आ रही है। धातु जो है 3191 शायद नंबर सूत्र है उसे 91 की आ रही है। और प्रत्यय परस्पर जो 3-1 पहला और दूसरा सूत्र है इससे प्रत्यय परस्पर की अनुवृत्ति आ रही है। तो आचार्य जी यहाँ पर लक्षण जो है नपुंसक लिंग मैंने बताया पर जो पुमलिंग है यहाँ पर लक्षण में लक्षणम अस्यास्ति लक्षण ऐसा किया है। लक्षणम अस्यास्ति यहाँ पर जो है लक्षण मधुवर्थ किया मतुत्व मैंने मधुवर्थ है अस्य रश्मिन अर्थ में अस्यास्मिन के मतलब इसलिए यहाँ पर लक्षण लक्षणे अकारांत नपुंसक लिंग कीजिएगा सॉरी पुमलिंग अकारांत पुमलिंग लक्षण शब्द सप्तमी एक वचन है। तो लक्षणम का मतलब क्या है जी? लक्षणम का अर्थ है लक्षणम अस्य अस्ति ऐसा लक्षणम अस्य अस्ति लक्षण जिसका लक्षण है जिसका चिन्ह है उसको कहेंगे लक्षण तस्मिन लक्षण है। अर्ष आदि भ्योच जो सूत्र है 527 सूत्र से अच प्रत्यय हुआ मतुपर्थ में अच प्रत्यय हुआ और मतुपर्थ होगा अस्य रश्मि अस्य रश्मि अर्थ में जो है मतु होता है तो मधुपर्थ में अच प्रत्यय हुआ है तो लक्षण बना है। तो क्या कहेगा जी? जाया पति इत्यतयो कर्मणो उपपदयो हन धातो पर तक प्रत्युभवती लक्षणे अर्थात लक्षणवती कर्तरी वाच्य अर्थे। लक्षण वाले, लक्षण है जिसका, लक्षण वाले जो है कर्ता वाच्य होने पर तो जाया और पति कर्म कारक उपद रहते हम धातु से फिर टक प्रत्यय होता है लक्षणवती कर्ता अर्थ में, कर्ता वाच्य होने पर। तो यहां पर लक्षण वाला होने पर, लक्षण है जिसका, लक्षणवती लक्षण जिसका, जिस कर्ता का लक्षण है वो लक्षणवती कर्तरी अर्थ हो गया। तो लक्षणवती कर्तरी वाच्य, लक्षणवती वाच्य लक्षण वाले हो गया होने पर, लक्षण वाले के होने पर। तो यहां पर जो है कि जाया उदाहरण है, जायाम हंति जायाघ्यो ब्राह्मण, पत्नी को मारने वाला जो ब्राह्मण है वो जायाघ्यो ब्राह्मण होगा, पत्नी को मारने वाला जो दुराचारी ब्राह्मण हुआ वो दयाघ्र हुआ। ऐसे पति महंती पति घनी वृषली, पति को मारने वाली जो वृषली है व्यभिचारिणी स्त्री है उसको कहेंगे, व्यभिचारिणी जो नारी है उसको कहेंगे पति घनी वृषली। तो यहाँ पर जो है जाया महंती जो है, जाया कर्म उपद्रते हन धातु से परे तक प्रत्यय हुआ है और तक के स्थित होने से दोनों खन घटाम लोपकनंगी से गम हन जन खन घस ये जो है इनके अंग के उपधा जो है इसका लोप हो जाता है। एक गम हन जन खन धन पकड़ जो है 6498 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए छठा अध्याय चौथे पाद का 98 नंबर सूत्र है, 6498 ये उपधा अंग को लोप करता कि गम हन जन खन घस इतेषाम अंगा नाम उपधाया लोको भवती अजादु कंगति अनंगी पर्वत। मैने गम हन जन खन घस इन अंगों की जो उपधा है उस उपधा का लोप हो जाता है। कौन मिल गया? हाँ तो गम हन जन खन घस इन अंगों की उपधा का लोप हो जाता है अंग भिन्न यदि आजादी कित प्रत्यय परे हो तो ये जो है तक जो है अंग भिन्न आजादी प्रत्यय है, तक का अवस्था है ना, तो अंग भिन्न आजादी किस प्रत्यय परे है तो गम हन जो यहाँ पर हन है इसके उपधा को लोप हो गया। तो लोप हो गया तो क्या हो गया जी, लोप होने से हो गया ह का जो है और न ऐसा हो गया जाया अम न है और ह को जो है कुत्व हो गया हो हंतिर निन्यसु, ह को यहाँ पर जो है ह को घ हो गया है। ये 7354 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय तीसरे पाद का 54 नंबर सूत्र है, 54। तो ये कहता है हो हंतरण सु कहता है कि हकार को जो है कवर्ग होता है, तजो को गुण से को की अनुवृत्ति आ रही है तो के हन अंग के हकार के स्थान में अंते हकार स्थान कवर्ग आदेश होती क्या प्रणित प्रत्यय था नकार के परे रहते, प्रणित और नकार के परे रहते। तो यहाँ पर जो है कि ये कह रहे हैं कि लकार परे है, इकृत प्रत्यय परे हो या नकार परे हो तो यहाँ पर हन धातु के जो हकार है इसको कमर हो गया था, उसमें घ हो गया है, नकार परे है, घुना बन गया, तो जाया और घन है। पूरे बत कर दीजिएगा सुपोधापी कर लो, तो जाया घुन बन गया, मैंने जाया घुन सुगर जाया घुन बन गया। ऐसे पतिग्नि यहाँ पर पति कर ऊपर रहते हन धातु से जो है टक करते हुआ टक के कित होने से जब चिड़ाणी जैसे जगने मात्र प्रत्यय हो गया और तो गीत हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो है तक है तक है तक का जो है अ है वो यहाँ पर जो है गम है न जनक है नकार के आकार का लोप हो गया और फिर हो तो से घ हो गया पते भिन्न है और सिद्धाणु जैसे जब मे मात्र के करते हैं है तित से परे जो है तो तक तित है इससे परे जो है यहाँ पर मीत हो गया तो पति भिन्न ई है पति भिन्न ई है उसके पश्चात फिर जो है पति भिन्न और ई हुआ गीप हो गया और फिर आकार का जो है ना आकार का जो है लोप हो जाएगा क्योंकि पति घन और ई हुआ तो आकार का जो है लोप जो है किससे करेंगे क्योंकि तो बना पीठ होने पर स्त्रिंग में जो है गीत हो गया है मैंने जो है गीत हुआ और गीत होने से फिर जो है आकार का क्योंकि आकार का लोप होगा तभी तो पति घूमि बनेगी बनेगा वो रूप तो यहाँ जो है चार एक पांच नंबर से गिप्स गिप के लिए आ रही है कितने नंबर सूत्र है जी 15 नंबर सूत्र है। हाँ धाने से चार एक पंद्रह है तो इसमें यहाँ पर यस्येति कैसे लोप हो गया है किसे हुआ जी वर्णांत अवर्णांत बहुत समझ में तो इकार अर्थात जिसके परे थे इकार यहाँ पर परे है ये जो है क्या करेंगे कि पते गुण और ई है गीत का ई है तो यह सेती क्या कहता है वर्णांत अवर्णांत बहुत समय का लोग इकार अर्थात जिसके परे थे यहाँ पर इकार परे है गीत गीत नहीं है तो इकार परे है तो ये अवर्णांत बहुत समय का लोग अवर्णांत है उसके बहुत आकार का लोप हो गया तो बन गया पति घूमी समझ गया जी जी समझ गया जो है सु आया सु का हल गया लोप हो जाएगा यश्य लोप हुआ ठीक तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये देखना है कि जाय प्रतीक कर्म कारुपद होने पर हन धातु से परे जो अटक प्रत्यय हुआ है लक्षण, यदि हन धातु का कर्ता हत्या के लक्षण वाला हो, मतलब लक्षण वाले होने पर, ये लक्षण मैने लक्षणवती कर्तरी वाचे, लक्षण वाले कर्ता होने पर, कर्ता वाच्य होने पर, तो मारने वाला हुआ ना, तो जायाम हंती थी जो है जाया घिन बना, तो यहाँ पर हंती में जो ती है वह कर्ता समय है, तो तक प्रत्यय कर्ता समय आया है, तो लक्षण वाला कर्ता है, अर्थात लक्षण यहाँ पर जो अप्रत्यय मतलब तक जो प्रत्यय हुआ है वह तक प्रत्यय क्या है कि जाया को मारने वाला, पत्नी को मारने वाला जो भी ब्राह्मण है, तो यहाँ पर जो है कि हन धातु का जो कर्ता होगा ब्राह्मण वह क्या है हत्या लक्षण, वह हत्या करने वाला है, तो हत्या का लक्षण वाला, हत्या का चिन्ह वाला, लक्षण वाला कर्ता हो गया ना जी, कौन सा लक्षण, तो प्रत्यासती न्याय ना जो है लेना है लक्षण, हुआ हत्या ही लेना है क्योंकि हन धातु है, तो हन धातु से जो प्रत्यय होगा वो कर्तार्थ में होगा, तो कर्तार्थ में होगा तो वह हन के कारण मारने वाला, मार जिसको जो मार रहा, मारने वाला जो है उसको बता रहा है, इसलिए यहाँ पर लक्षणे वाच्य अर्थ हुआ, लक्षण माने लक्षणवती कर्तरी वाच्य, लक्षण वाला होने पर, तो यहाँ पर हत्या करने वाला, हत्या करना जो लक्षण है ये करने वाला होने पर यहाँ पर तक प्रत्यय हुआ जाया और पति कर्म बंधा, समझ गया जी। जी। आगे है और मनुष्य कर्त्री के च, तो अमनुष्य कर्त्री के च, अमनुष्य कर्त्री के अकारांत पुल्लिंग, अमनुष्य कर्तृक, अमनुष्य कर्तृक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है, तो इसमें जो है तक जो है लक्षण जाया तक के उस तक से जब तक के नृत्य आ रही है और आशीषी हल से हल के नृत्य आ रही है, कर्मण से कर्म की धातु के प्रति नृत्य आ रही है, तो क्या हो गया समास है अमनुष्य कर्तृक में, न मनुष्य अमनुष्य, न मनुष्य अमनुष्य नहीं तत्व समास हो गया, और फिर जो है अमनुष्य अमनुष्य कर्ता यस्य, मैंने अमनुष्य कर्ता है जिसका, जिसका कर्ता मनुष्य भिन्न है, मनुष्य भिन्न पशु इत्यादि होगा वो हो जाएगा, तो मनुष्य से भिन्न जो भी होगा वो हो जाएगा, तो और मनुष्य कर्तृ के वाच्य, मनुष्य भिन्न कर्ता होने पर, मनुष्य भिन्न कर्तृकार के वाच्य हन धातु पर मतलब कर्मणि उपपदे हन धातु पर तक प्रत्यय भवति, कि कर्मणि कार के उपपदे हन धातु पर तक प्रत्यय भवति, अमनुष्य कर्तृ के चस्ती मैंने मनुष्य भिन्न कर्तृ के चस्ती, मनुष्य भिन्न कर्ता होगा, वहां पर तो मनुष्य भिन्न नहीं था लक्षण जाय प्रत्यय में, मनुष्य भिन्न कर्ता होने पर यहाँ पर जो है तक प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण है श्लेष मध्नम मधु पित्तघ्नम घृतम, मने श्लेष्मा को हनन करने वाला मधु, मधु जो है कफ को दूर करता है, तो यहाँ पर जो है मधु मने श्लेष्मा हंती, मने यहाँ पर जो है श्लेष्मघ्नम मधु जो है श्लेष मानम हंती श्लेष मधु, श्लेष्मा को जो मारता है, हिंसा करता है, ऐसा मधु। तो मधु मनुष्य नहीं है, मधु तो जो है जो खाते हैं वो कफ को दूर करने वाला मधु होता है। और पित्थम हंति पित्तघ्न, पित्तघ्न घृतम, घृत जो है पित्त को दूर करता है, घृत जो है पित्त को दूर करता है, पित्तघ्न घृतम मतलब पित्तम हंति पित्तघ्न घृतम, और श्लेष्माना मंदित श्लेष्मघ्नम मधु, मधु जो है श्लेष्मा को दूर करता है और घृत जो है पित्त को दूर करता है। तो यहाँ पर घृत और मधु दोनों जो है, दोनों जो है क्या कहते हैं कि मनुष्य से भिन्न करता है। घृत यहाँ पर कर्ता अर्थ करता है। तो ऐसे ही जो उदाहरण है, जाया महंती इति जायाग्नस तिल कालक, तो जाया को मारने वाला जो काला तिल है, ये पौराणिकता आ गई कि जाया को मारने वाला जो काला तिल है उसको कहेंगे जायाग्नस तिल कालक। यहाँ पर तिल काल का करता है ये मनुष्य नहीं है। ऐसे पति महंती थी पति घनी पानी रेखा, पानी का जो हाथ है वह पति को मारने वाली जो हस्त रेखा है इत्यादि। तो ये दो उदाहरण जो दिया गया कि जायाग्नस तिल काल कह और पतिग्नि पानी रेखा, ये जो उदाहरण है वह जो फलित ज्योतिष के आधार पर समझिएगा। ऐसा होता नहीं है कि कोई रेखा मार दे, पर जो फलित ज्योतिष में ऐसा मानते हैं वो जायाग्नस तिल काल कह सकते हैं कि काला जो तिल है वह पत्नी को मार देता है। किसी को काला तिल हो तो ऐसा कहते हैं। और फिर जो है यदि पति को पानी जो रेखा है, पानी में हाथ में जो कुछ रेखा होगा विशेष, वो पति को मारने वाला है। तो इस तरीके से ये दोनों उदाहरण पौराणिकता वाला है, उसको उतना ध्यान नहीं देना, बस उदाहरण के लिए कहते हैं। आगे है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, तो पता है ना जी, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। वही गम हमें जन खड़ा था ना, वो हम तिरने में घकार हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। और सु आकर क्या, तो अभी तो जैसे श्लेषमग्नम, श्लेषमग्नम पित्तघ्नम, श्लेष्मा है, श्लेष्मन है, श्लेष्मन शब्द है, और हम धातु हम को तो घना हो ही गया, और श्लेष्मन में जो है नकार का नाम पता है, नकार का लोप हो गया, श्लेष्मा हो गया। आगे है शक्तो हस्ती कपाक यो हो, शक्तो इकारांत स्त्रीलिंग शक्ति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, हस्ती कपाक यो अकारांत, हाँ सप्तमी, सप्तमी, हाँ मैंने क्या बोला, प्रथमा बोला, अच्छा गलत मैं बोला, फिर इकारांत स्त्रीलिंग शक्ति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, हस्ती कपाक यो हो अकारांत नपुंसक लिंग हस्ती का पाठ शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, समास है। कपाट माने क्या, कपाट का मतलब किवाड़ी इत्यादि को कहते हैं। अच्छा जी, किवाड़ समझते ना जो डोर होता है ना, कपाट का उद्घाटन है, कपाट को खोल लीजिए, तो किवाड़ को कहते हैं, डोर जो लगा हुआ रहता है घर में वो हो गया कपाट। तो हस्ती च कपाटम चाहिए, हस्ती कपाटे तयो हस्ती कपाट यो है, इसी प्रयोग दिन समाज हो गया। इसमें ये जो है लक्षण है, पत्युष्टक शिक्षक की मृत्यु आ रही है, आशीषी हना सहना की मृत्यु आ रही है, कर्मण्य से कर्मी की मृत्यु आ रही है, और धातु प्रत्यक्ष अधिकार चल रहा है। तो अर्थ क्या हो गया, हस्ती का पाठ इतो कर्मण हो पदयो हो हम दासों पर तक प्रत्यय होती, शक्तो गम्यमान आयाम, शक्ति गम्यमान होने पर, शक्ति विषय में शक्ति गम्यमान हो तो जो है गम्यमान से विषय शक्ति है, शक्ति गम्यमान होने पर हस्ति और कपाट का रूप बदलाते हम धातु से परे तक प्रत्यय हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया है हस्तिनम हंतुम शक्त की हस्ति चूर, हस्ती को हाथी को मारने वाला जो मारने में समर्थ जो शूर व्यक्ति है वीर व्यक्ति है जो कहीं हस्ती ग्रह शूर है, तो हाथी को मारने की शक्ति रखने वाला जो शूर व्यक्ति है, तो यहाँ पर हाथी कर्म उपद्रह है, हस्ती कर्म उपद्रह है और हम धातु से परे जो है शक्ति गम्यमान हो रहा है, इसमें की शक्ति है इसके अंदर हाथी को मारने का, तो शक्ति गम्यमान होने पर हम धातु से परे यहाँ पर जो है तत् प्रत्यय हो गया है। तो हस्ते घन शूरा बन गया और कपाटम हंतुम शक्त है चौरह इति कपाट घन चौरह मैंने किवार को तोड़ने वाले में समर्थ जो चोर है, किवार को तोड़ने की शक्ति रखने वाला जो चोर है थिप है उसको कहीं कपाट घन चौरह, इसमें भी कोई विशेष नहीं है। यहाँ पर तोड़ना हन का तोड़ना अर्थ हो गया। आगे है चक का निपातन किया जा रहा है, पानी का ताड़गव शिल्पिनी, पानी का ताड़गव शिल्पिनी, तो पानी का ताड़गव अपरांत पुमलिंग पानी का ताढ़ग शब्द प्रथम व्यक्ति विवेचन है, शिल्पिनी शिल्पी है, नकारांत है शिल्पी शब्द है ना, जो शिल्पिन है सबके सब में शिल्पिनी बनेगा ना, शिल्पी शिल्पी है ना जी, पुमलिंग हो गया शिल्पी, इकारांत नकारांत पुमलिंग शिल्पिन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है पाणी घाढ़ पाणी घाढ़ द्वंद हो गया, तो अर्थ क्या हो गया जी, पाणी घाढ़ इतने तो शब्द निपात्य थे शिल्पिनी कर्तरी सती, शिल्पिनी कर्तरी सती मने पानी घ और ताढ़क सब ये जो निपातित होते हैं, निपातन होता है जब शिल्पिनी अर्थात यह शिल्पी जो है हम धातु का जो कर्ता है शिल्पी हो, जब हम धातु का जो कर्ता यदि जब शिल्पी होगा, शिल्पी मने कलाकार, जब कलाकार होगा शिल्पी होगा तो उसको कहेंगे तब जो है पाणी ताढ़ शब्द निपातित होते हैं। इसमें हम कर्मणि धातु प्रतिवृत्ति आ जाएगा, हम वृत्ति आ जाएगी, तो पानी तो क्या हो गया पानी और ताड़ इतने तरह कर्म लोग करेंगे, निपातित हुआ तो कैसे निपातित होगा, तो उसको करें प्रथम वृत्ति में कि पानी और ताड़ इतने तरह कर्म लोग हो पा रहे हम धातु पर प्रत्यय भगवती, और फिर आगे तस्वीर पर तो हम धातु की लोगो घत्तम निपाते थे और उस क प्रत्यय के प्रत्यय हम धातु के जो टी भाग का जो है लोप हो जाता है, मतलब अन्य भाग का लोप हो जाएगा और हकार को घ हो जाएगा, तब शिल्पिनी कर्तृवाच्य शिल्प शिल्पी कर्तृवाच्य हो, तो कलाकार यदि करता था हम धातु का कर्ता यदि कलाकार वाच्य हो तो जैसे इसमें दिया है पानी उदाहरण दिया पानी घ और ताड़ घ, दो उदाहरण दिया दोनों है दो ही उदाहरण है, अगर पानी महंती थी पानी घ शिल्पी ऐसा कलाकार जो पानी को हाथ हो पानी माने हाथ, तो ऐसा कलाकार ऐसा शिल्पी जो पानी को हंती पानी को जो है हाथ को हाथ को जो क्या करता है वह हनन करता है हाथ को मारता है, तो ऐसा कलाकार जो हाथ को मारता है ढोलक पर मारता है, तो हाथ से मृदंग ढोलक बजाने वाला जो कलाकार है तो हाथ को अपने हाथ को ताड़ित कर रहा है ना जी, हंती हनन कर रहा है मार रहा है, तो पानी मंत्री पानी को अर्थात ढोलक के ऊपर पानी को मारता है तो इसे पानी घा शिल्पी, ऐसा कलाकार ढोलक बजाने वाला जो कलाकार है वह जो पानी को मारता है मैंने हाथ को मारता है ढोलक के ऊपर, ऐसे ही ताड़न हंस ताड़ घा शिल्पी, ताड़ को जो ताड़ माने ताली ताली ताली को जो मारता है आपस में जो ताली है ऐसे, तो अर्थात ताली बजाने वाला जो कलाकार है उसको कहेंगे ताड़घ शिल्पी। ये सब कलाकार होंगे ताड़घ शिल्पी, पानी घ मृदंग बजाने वाला और ताड़घ शिल्पी हो गया, ताड़घ मतलब हो गया ताड़ को मारने वाला, अर्थात ताड़ को अर्थात ताली बजाने वाला जो है कलाकार है उसको कहेंगे ताड़घ। समझ गए जी? उधर तो शिल्पी माने वो कलाकार, वो संगीतकार बना रहे ना अपने ढोलक बजाने वाले। हाँ तो शिल्पी तो यहाँ उदाहरण दिया है तो क्योंकि पानी घर और ताड़ घर पानी को मारने वाला पानी मंत्री अगर हाथ से बजाने वाला हाथ से मारने वाला तो वह ढोलक ही है, पानी घर माने ढोलक बजाने वाला शिल्पी हुआ उसको पानी घर कहेंगे और ताली बजाने वाले को ताड़ घर कहेंगे। वैसे शिल्पी तो हुआ जो भी इंजीनियर इत्यादि है जो भी कलाकार है जिस चीज में हो गया शिल्पी। अच्छा जी, समझ गए जी? जी समझ गए। हाँ तो यहाँ पर जो है धन धातु से टक प्रत्यय हुआ, टक प्रत्यय होने पर हन के टी भाग का लोप हो जाता है, हन के हकार को भकार हो जाता है, अब इसमें ताबित होता है से ताड़क भी हो जाएगा। तो हम धातु का यहाँ पर अर्थ हिंसा न होकर के बजाना अर्थ हो गया कि पानी को बजाता है, हिंसा करते हो ना पानी को बजाता है ऐसे करके हाथ को बजाता है, हाथ बजाने वाला ये। आगे है, आगे है आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियेशु क्रिया करने क्यों। तो परचेद आढ्य सुभग स्थूल पलित नाना नानांध प्रियेशु अकारांध लग्नांध है ना जी? लग्नांध है ना, लग्नांध। तो अकारांत पुमलिंग आढ्य सुभग स्थूल पलित लग्नांध प्रिय शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है और है स्वर्थेशु हो गया अकारांत पुमलिंग च्यर्थ शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन और अच्छु इकारांत पुमलिंग अच्छी शब्द सप्तमी के वचन है, क्रिया अकारांत पुमलिंग क्रिय शब्द पंचमी व्यक्ति के वचन है, करणे अकारांत न पुम सकलिंग करण शब्द सप्तमी के वचन है, क्षून नकारांत पुमलिंग क्षून शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो समाप्त है, आप कैसे किया अपने वो पदच्छेद आचार्य जी स्वय द्वितीय पद को बन जाएगा। समझ गए जी? समझ गए जी। और अच्छो तो अस्थ्यर्थों का कारण पुण्य चौथ सप्तम की बहुवचन है, अस्थ्यो जो है इकारण पुण्य अस्थि शब्द सप्तम से एक वचन है, और क्रिया जो है यकारांत पुण्य क्रिया सप्तम से एक वचन है, करण अकारांत नपुण सपुण करण सब सपुण से एक शून नकारांत पुण्य शून शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समझ गए जी? जी समझ गया जी। और क्रिया होगा करने से नपुण सपुण होगा। यहाँ पर जो है समास है आढ़्यश्च सुभगश्च स्थूलश्च पलितश्च नग्नश्च अंधश्च प्रियश्च। ते आढ़्यश्च सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियाः तेषु आढ़्यश्च सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रियेषु तेषु न हो गया प्रियेषु तीसरी तरह विजन समास हो जाएगी। और अश्वर्थ अश्वर्थ जो है अश्वर्थेषु तो स्वेह अर्थ अर्थ स्वी का जो अर्थ है वह अश्वर्थ होता है। संस्कृत समास हुआ अश्वर्थ इव अर्थो ये शांत अश्वर्था अच्छी के अर्थ के समान अर्थ है जिनका वो अर्थ हुआ बहुग्री समास हो गया। षष्ठी तक पुरुष धर्म बहुग्री समास हो गया मतलब छे अर्थ है कि चर्था अच्छी तक समास और चर्था इव अर्थ है समान छी अर्थ के समान अर्थ है जिसका छी अर्थ के समान अर्थ है जिसका उसको कहेंगे तस्मिन् अत्वौ ये हुआ। तो च्यर्थ इव अर्थ ये सांख्यर्थ समान कहेंगे बहुव्रीहि समास हो गया अच्छो में समास है न स्वी अच्छी तस्मिन तस्मिन अच्छो ले तक तो समास हो गया। ऊपर से अमृति आ रही है कर्मणि की कर्मणि से धातु प्रकट से अमृति आ रही है। तो अब क्या गया जी आढ़्य सुभग स्थूल पलित नग्न अंध प्रिय स्वर्थेषु और अत्यंतेषु करने कार के क्रिय धातु पर अक्षर प्रत्यय होती मैंने आद्य अति मैंने त्वि प्रत्यांत वर्जित को छोड़ करके तो अति मैंने ये जो है हरिदास प्रतिशत मान करके अति में मैंने त्वि प्रत्यांत वर्जितेषु त्वि प्रत्यय है त्वि प्रत्यांत वर्जितेषु त्वि अर्थेषु मतलब त्वि प्रत्यांत वर्जित त्वि अर्थ मतलब त्वि प्रत्यय नहीं होना चाहिए त्वि प्रत्यांत वर्जिते मतलब त्वि प्रत्यांत वर्जितेषु त्वि अर्थेषु आढ़्य सुभग स्थूल पलित नग्न अंध प्रिय मैंने प्रिय इत्यादि सुकर्म कार के प्रदेशु कर्ण कार के कर्ण भी है तो कर्ण कार के धातु क्रिय धातु पर अक्षर प्रत्यय होती तो अर्थ हो गया कि त्वि प्रत्यय से रहित जो अर्थ है त्वि प्रत्यय से रहित जो त्वि अर्थ है त्वि अर्थ बहुत सारे प्रत्यय तो त्वि सीधे नहीं होना चाहिए तो त्वि प्रत्यय से रहित जो त्वि प्रत्यय है त्वि प्रत्यय मैंने त्वि प्रत्यय के जो अर्थ है तो त्वि प्रत्यय का क्या अर्थ है जी अभूत तद्भाव जो नहीं है उसका वैसा हो जाना जो कार्य उत्पत्ति से पहले वह नहीं था उसका मैंने जो अभूत तद्भाव जो नहीं था उसको वैसा हो जाना उसको कहेंगे उसी का नाम है संपद कर्तृभू अस्थि के योग में संपद्यमान करता में क्वी प्रत्यय प्राप्त संपद्यमान करता में हुआ अभूत भाग जब फी प्रत्यय नहीं आया हो तब क्वीन प्रत्यय आया क्वीन प्रत्यय होगा फी प्रत्यय होगा तो फिर क्वीन प्रत्यय नहीं होगा। तो बस जी आज इतना ही रहने से नींद आ रही है मुझे बहुत दूर से मुझे बहुत और कल करेंगे नींद आ रही है आज आज इतने ही रहने दीजिए आज। अच्छा जी वहाँ पे चिन्ह लगा लीजिए आगे सुबह पढ़ाऊंगा वहाँ से शुरू करते हैं करेंगे जी जी मंत्र पाठ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति नमस्ते जी नमस्ते आचार्य जी धन्यवाद।